Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. Dit uur in Nieuws & Co. In Den Haag is voorafgaand aan een migratietop van de EU. Morgen in Luxemburg volop discussie over hoe om te gaan met asielzoekers. De regeringspartijen worden het niet eens. Eerst het NOS-journaal met Robert Baltus. Premier Rutte vindt niet dat hij moet aftreden vanwege de gaswinning in Groningen. In het debat daarover vroeg de oppositie hem waarom hij wel aftrad vanwege het schandaal rond de kinderopvangtoeslagen en niet vanwege Groningen. Er is een verschil tussen de kinderopvangtoeslagaffaire, waarbij alles fout was, en Groningen, waarbij de gaswinning op zichzelf helemaal niet fout leek. Ook tot en met 2009 als positief heb bezien toen ik er nog was, en ook in 2010 en 11. Maar waarvan we sinds Huizingen zeggen, met signalen al eerder, de nevenschade is gigantisch. De afwikkeling verder daarvan en de noodzakelijke paradigmaveranderingen, die gaan te traag. We hebben te weinig kunnen bereiken in de afgelopen jaren. Ik heb er uitvoerig op gereflecteerd. Eerder in het debat werd de oppositie woedend over de uitleg van premier Rutte. Hij zei dat het kabinet in 2013 al wist van de gevolgen van gaswinning, maar dat lange termijn afspraken over levering nagekomen moesten worden. Premier Rutte trok daarop het boetekleed aan. Hij heeft naar eigen zeggen niet genoeg gedaan om de belangen van de Groningers te behartigen. De Italiaanse maffia-aanpak is deels ook bruikbaar voor Nederland, concludeert de Rijksuniversiteit Groningen. In Italië gelden strenge wetten tegen georganiseerde criminaliteit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet de universiteit onderzoeken wat Nederland daarvan kan leren. In de eerste plaats kan er een betere kroongetuigenregeling komen, zeggen de onderzoekers, met minder onderhandelingsruimte voor criminelen. Ook is de aanpak van criminaliteit te versnipperd in Nederland. Het kabinet reageert later op de bevindingen. En daarover gesproken, Michael Ruperti is de nieuwe advocaat van Ridwan Taghi, meldt het AD. Sinds de arrestatie van zijn eigen advocaat, Ines Wesky, moest Taghi in het liquidatieproces Marengo zelf zijn verdediging voeren. Rijke Nederlanders doen vaker aan belastingontwijking. Dat zeggen inspecteurs in verslagen die Follow the Money heeft ingezien. De overheid loopt miljoenen euro's mis door het verschuiven van spaargeld naar een andere belastingbox. Lionel Messi vervolgt zijn loopbaan bij Inter Miami in de Verenigde Staten, melden verschillende media. Eerder had een Saoedische club interesse getoond in de voetballer, maar de Argentijn kiest voor de Verenigde Staten. Zondag nam Messi na 2 jaar afscheid van Paris Saint-Germain. Hackers hebben de gegevens van tienduizenden mensen die werken bij grote Britse bedrijven zoals BBC en de British Airways gestolen. Het gaat om namen, adressen, bankgegevens en burgerservice-nummers. Een Russische hackersgroep, KLOP, zit er volgens Microsoft achter, zegt correspondent Arjen van der Horst. Microsoft baseerde deze conclusie op de manier waarop de hackers te werk waren gegaan en vertoonde overeenkomsten met eerdere hacks van KLOP. En KLOP zelf liet ook van zich horen. Die plaatste een verklaring in gebrekkig Engels op het darknet en daarin bevestigt dat het de persoonsgegevens van bedrijven heeft gestolen, maar ook de gegevens van landelijke en plaatselijke overheden en de Britse politie. KLOP waarschuwt dat bedrijven binnen een week contact op moeten nemen, anders worden de gegevens openbaar gemaakt. Zo'n 100 huishoudens in het Limburgse Rijkholt zitten voorlopig zonder gas. Als ze niet kunnen koken, mogen inwoners op kosten van netbeheerder Enexis eten bestellen. Afgelopen weekeinde sloeg de waterleiding lek. Door de hoge waterdruk raakte de naastgelegen gasleiding ook beschadigd. Daarbij kwam ook water in de gasleiding zelf terecht. Een deel van de huishoudens heeft daardoor waarschijnlijk tot begin volgende week geen gas. Het weer in het oosten en zuidoosten wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal kan een bui vallen. In het noorden en westen schijnt de zon flink. Aan de noordelijke kust is het 15 tot 19 graden. Elders wordt het 20 tot 23 graden. Morgen zonnige periode. Het wordt warmer. Aan de kust tot 22 graden. In het binnenland 23 tot 27 graden. En ANWB verkeersinformatie krijgt u vanmiddag van Bianca Damink. Bianca, goedemiddag. Goedemiddag. De meeste files die staan rond Rotterdam en Den Haag. Sowieso is het best wel druk. Er staat ruim 550 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen heb je bijna een half uur tijdverlies. Verderop richting Rotterdam op de A4 heb je nog eens een kwartier vertraging tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Op de A12 is het ook druk van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Je hebt daar nog een half uur extra reistijd. Er stond een pechgeval. Weg is inmiddels wel weer vrij. En het is extra druk op de A12 richting Den Haag, doordat er vanavond een concert is op het Malieveld. Dat merk je tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. En de vertraging is daar 20 minuten. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR doet het. Nou, als ik een afgedankte laptop, een baartrimmer of een e-sigaret of zo ga inleveren, dan ren ik met een cape om en dan roep ik: ik ben super bezig! Oh, apart? Ja, apart ja. Dat moet ook apart. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en het levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaapart.nl. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Green Zero, de groene ijsthee zonder suiker, is nu ook verkrijgbaar met de fruitige smaak van mango. En dat smaakt net zo... lekker! Precies, lekker mango, lekker Lipton. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meeste choreograaf en dansvernieuwer met drie wervelende werken. Vanaf 10 juni, kaarten via operaballet.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Forsyth. Vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. Operaballet.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We zijn onvermoeibaar door Europa aan het reizen en door de wereld om dingen te regelen. En er lukken ook dingen op dit moment. Maar er moet ook in Nederland iets. Premier Rutte zei zaterdag op het VVD-congres al dat hij alles op alles zet om in Europa tot een goed migratiebeleid te komen. Morgen is daar een top over in Luxemburg. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Dan komen de Europese ministers van asiel samen om te praten over een migratieplan. Al jarenlang zit dat gevoelige dossier muurvast, maar nu lijkt een doorbraak binnen handbereik. Vandaag wordt er in Den Haag, voorafgaand aan die top van morgen, al openlijk gesteggeld over de Europese plannen. Dus gaan we naar Den Haag, naar verslaggever Roel Bolsius. Roel, wat is er aan de hand? Ja, het gaat over de Nederlandse inzet tijdens die Europese onderhandelingen de komende dagen. Links en rechts denken in Nederland heel verschillend over asiel en migratie. Maar het is binnen de coalitie ook een onderwerp waar de partijen heel verschillend over denken. En die verschillen die werden vandaag in de coalitie ook blootgelegd. Het spitste zich vooral toe op één punt, namelijk de Nederlandse inzet om zogenoemde veilige landers. En dat zijn asielzoekers uit landen die relatief veilig zijn en dus weinig kans maken om hier te mogen blijven door een versnelde procedure aan de buitengrenzen van Europa te laten gaan. En dat werkt zo volgens staatssecretaris Van den Burg. Op het moment dat die naar Europa komen, dan moet je meteen gaan beoordelen, mag je hier blijven ja of nee? En dat betekent, gedurende dat proces blijf jij in het gebied waar je bent binnengekomen. En in de buurt betekent vastzetten? Betekent, zoals we het ook op Schiphol doen, zolang je niet langs de Marseille bent, kun je niet vrij bewegen. Nee, maar wat betekent dat? Nou, dat je dus inderdaad in een voorziening zit waar er gezegd wordt, je kunt hier naar buiten, je kunt hier eten, je kunt hier drinken, maar je kunt niet het vliegveld, de haven of de andere plek waar je bent binnengekomen verlaten. Ja, kortom, dat ze vastgezet worden zodat ze niet weggaan en men weet op het moment dat ze uitgezet moeten worden dat ze weten waar die zijn. En het kabinet wil dat daar geen uitzonderingen op gemaakt worden. Ook niet voor gezinnen met kinderen of voor alleenstaande minderjarige jongeren en kinderen dus die naar Europa zijn gekomen. Ja, je zegt het kabinet wil, maar de regeringspartij die steggelen daar dus nog over ook. Ja, het gesteggel zit al maanden tussen aan de ene kant de VVD en het CDA en aan de andere kant de ChristenUnie en D66. VVD en CDA willen het zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor veilige landers om deze kant op te komen. Ze vrezen dat als er een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen en voor jongeren, dat die in onveilige situaties vooruit worden gestuurd en dat de rest van de familie dan later deze kant op wil komen. Aan de andere kant staan dus ChristenUnie en D66. Die vinden die vrees niet terecht. Luister maar naar Don Seder van de ChristenUnie. Tuurlijk wil je niet dat er misbruik wordt gemaakt. Tuurlijk wil je niet dat kinderen vooruitgeschoven worden die eigenlijk hier niets te zoeken hebben. Dat willen wij ook niet. Maar de praktijk nu is dat het merendeel mag blijven. Dus om nu te zeggen dat dit bedoeld wordt om een grootschalige misbruik tegen te gaan, dat wordt niet onderbouwd door de cijfers. Ja, hij ziet het dus heel anders dan de staatssecretaris. Ja. En hoopt dat dit gedeelte van de plannen dus ook sneuvelt in de Europese onderhandeling de komende dagen. Nou, gaan we naar Brussel, naar EU-correspondent Keesja Hekster. Ja, in Den Haag is dus al oneenigheid over een deel van het plan. Hoe ligt het in Europa? Ja, binnen de Europese landen is natuurlijk ook discussie en ook over dit punt. Duitsland bijvoorbeeld, een heel groot en belangrijk land, is hier ook bang voor. Ze weten nog niet precies of ze hier wel mee in kunnen stemmen. Dan gaat het inderdaad met name ook over kinderen onder de 12. Duitsland aarzelt daar dus heel erg over, maar ze zeggen ook, ja, er zijn heel veel andere landen die dat wel willen. Dus de kans is groot dat het alsnog wel doorgaat. Ja, die grensprocedure is één deel van het plan. Wat staat er morgen nog meer op de agenda? Wat wordt er nog meer besproken? Ja, een ander belangrijk onderdeel gaat over de verdeling van asielzoekers over de Europese landen. Je weet, als je als asielzoeker aankomt, dan moet je officieel in dat land in procedure, bijvoorbeeld in Italië. En als je dan een status hebt gekregen, dan zou je dus ook naar een ander land overgenomen kunnen worden. Maar die herverdeling door die andere landen, die komt helemaal niet van de grond. Landen die willen niet gedwongen worden om mensen over te nemen. En in de nieuwe plan gaat dat dan veranderen, dan kunnen ze er eigenlijk voor kiezen of ze asielzoekers willen overnemen of dat ze 20.000 euro per asielzoeker willen gaan betalen aan de landen waar die asielzoekers dan in de procedure zitten. Hmm. En een combinatie is ook mogelijk, dus dat je bijvoorbeeld een deel van de asielzoekers wel overneemt en een ander deel afkoopt. Ja, dat dossier dat sleept al jaren. Hè? Waarom is het nou zo moeilijk om het hierover eens te worden? Nou, eigenlijk is iedereen vooral heel erg boos op elkaar. Dat systeem is helemaal vastgelopen en de partijen die staan heel erg tegenover elkaar. En welke partijen zijn dat dan? Dat zijn dan vooral de partijen waar de asielzoekers aankomen. De landen in het zuiden, zoals Italië bijvoorbeeld. En daar tegenover staan dan landen als Nederland, waar veel asielzoekers graag naartoe willen. En waar ze ook naartoe komen zonder dat ze in die procedure afgemaakt hebben in Italië. Zoals eigenlijk de bedoeling is. Dus die landen die verwijten elkaar over en weer dat de regels niet goed worden nageleefd. En nou is het zo, asiel en migratie natuurlijk niet in Nederland, maar ook in bijna alle andere Europese landen sowieso een heel gevoelig dossier. Ze zien ook dat die asielzoekers, de asielaanvragen weer heel hard stijgen. En daarom ligt het al heel, heel lang stil. Ja, en nu dus dit plan. Welke landen twijfelen nog en waar zit die twijfel in? Ja, ik noemde al Duitsland, hè, een heel groot land dat twijfelt omdat ze sommige dingen te ver vinden gaan. Maar andere landen zoals Italië, die vinden dingen juist weer niet ver genoeg gaan. Het gaat er allemaal over de landen die de verantwoordelijkheid dragen voor de asielzoekers, omdat ze daar aankomen tegenover de landen waar ze dus graag heen willen. Ja. Nou, Duitsland en Italië staan dan ook tegenover elkaar, maar allebei die landen zullen nodig zijn, vermoedelijk, om een meerderheid te halen voor deze plannen. Want dit is een dossier. Daar hoeft niet iedereen het over eens te zijn. Maar wel tenminste 55% van de landen die moeten vertegenwoordigd zijn met 65% van de Europese bevolking. Als dat gebeurt, dan kunnen deze regels doorgaan. Maar ze zijn er dus nog niet uit. Nee, het is een langslepend dossier met veel politiek geruzie dus. Waarom zou het nu wel lukken? Ja, nou, volgens heel veel mensen in Brussel is het een beetje nu of nooit. Er wordt al 8 jaar over gesteggeld. En het begint een beetje gênant te worden natuurlijk, want het is zo'n groot dossier en er gebeurt maar niks. Nou, volgend jaar, precies over een jaar, wordt er gestemd voor de Europese verkiezingen. En eigenlijk zegt iedereen, ja, we moeten er toch in slagen om er nu eens een keertje uit te komen. Dus er wordt hier gezegd, ja, er is grote politieke wil om een akkoord te bereiken. Maar goed, of het lukt, dat moeten we dus echt afwachten. Als het morgen niet lukt, dan is er nog een nieuwe kans. Vermoedelijk komen de ministers van asiel dan in een extra vergadering nog een keertje bij elkaar. Maar zelfs als zij eruit komen, dan is de deal nog niet rond. Want daarna moeten de landen ook nog in overleg, in onderhandeling gaan met het Europees Parlement. Want zo werkt het hier. Pas als de landen en het Europees Parlement het erover eens zijn, dan pas is er echt een deal. En dat is eigenlijk pas op z'n vroegst ergens volgend voorjaar. Ja, volgend voorjaar. Roel Bolsjes, komen we even terug bij jou. Volgend voorjaar, dat is niet echt op korte termijn. Is die tijd er in Den Haag, in de Nederlandse politiek? Nou, er is in ieder geval niet heel veel tijd meer waarin er een beetje duidelijkheid geschept moet worden welke kant het op gaat met die Europese afspraken. Want het is echt een heikel punt in de coalitie. Dat merkte je ook in het debat vandaag. Er was openlijke irritatie over en weer. Er werd gezwaaid met het coalitieakkoord na elkaar. De VVD en het CDA willen dat er snel maatregelen komen om het aantal asielzoekers terug te dringen. En die druk die voelen ze ook vanuit hun achterbannen. Dit weekend op het VVD-congres deed Rutte nog de belofte, die moest de belofte doen, dat dit binnen enkele weken iets meer duidelijk zou worden. Premier Rutte denkt dat het antwoord in Europese afspraken ligt, maar zelfs dan nog, als er een Europees akkoord komt, dan is er ook in eigen land nog genoeg om oneenigheid over te hebben. Bijvoorbeeld over aanmeldcentra, waar zet je die neer? Komen er meer? Over huisvesting van die asielzoekers? Over het eerlijk verdelen van statushouders over het land? Ja, daar moet de coalitie het met elkaar uit zien te komen. En dat zal moeilijk gaan. Maar de komende weken moet duidelijk worden of het ze gaat lukken. Ja, dat is duidelijk. Dank verslaggever Roel Bolsjes en correspondent Kiesja Hekster. Kijk weer even op de weg. ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. De meeste files die staan in het westen van het land. Vooral rond Rotterdam en Den Haag is het druk. Maar in het oosten van het land staat ook een lange file door een ongeluk op de N36 van Almelo naar Ommen. Je staat daardoor behoorlijk vast tussen de aansluiting met de A35 en Almelo Noord. Het oponthoud is een half uur. Ander nieuws van vandaag. Een klimaatactivist die eind mei bij een protest op de A12 een agent zou hebben gebeten, is vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had 4 dagen cel en 40 uur taakstraf geëist. Maar volgens de rechter is er te weinig bewijs. Er waren geen getuigenverklaringen, alleen de aangifte van één ME'er. Er is discussie in Groningen over de mogelijke komst van een slavernijmonument. Het monument moet het slavernijverleden van Groningen herdenken. Volgens GroenLinks-wethouder Molema willen nazaten van tot slaafgemaakte in de stad een eigen monument. In eerste instantie leek het erop dat mensen er samen uit waren gekomen. Dat we toe zouden werken naar één monument. Nou, en dat is toch achteraf gezien zijn een aantal mensen die zeggen, joh, wij herkennen ons daar toch niet helemaal in. Nou, en dan is het aan ons als gemeente om daar ook gewoon zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan en te zoeken naar een monument waar ook een zo groot mogelijk draagvlak voor is. De gemeenteraad wilde dat het monument volgend jaar juli af zou zijn, maar dat gaat nu waarschijnlijk niet lukken. En kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor een goed ontbijt kunnen mogelijk ook na dit jaar een gratis schoolontbijt krijgen. Ruim 1300 scholen deden dit jaar een aanvraag voor geld dat eenmalig beschikbaar werd gesteld. Maar minister Wiersma van Onderwijs onderzoekt nu of er structureel geld kan komen voor zo'n schoolontbijt. We'll be right back. Chasing Days van Izzo Fitzroy. Er staat een stuk duingebied in brand bij Sint Maartenszee. In de buurt ligt de kernreactor in Petten. Die lijkt nog geen gevaar te lopen, maar het team dat gaat over noodsituaties is wel alvast bijeengeroepen. Wendy van de Heuvel, u bent van de veiligheidsregio Noord-Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp dat u net bent aangekomen in het gebied. Wat is de situatie? Op dit moment zijn er geen plannen meer te zien. Er is nog wel rookontwikkeling. De brand is onder controle. Maar de brandweer zal voornamelijk nog enkele uren bezig zijn met het nablussen. Oké. En die kernreactor in Petten, die ligt dus in de buurt. Hoe kwetsbaar is die op dit moment? Dat klopt, die ligt in de buurt. Die is niet in gevaar geweest. De brand is niet daar heel dichtbij gekomen. Er is wel contact geweest met de calamiteitsteam daar. En er zijn metingen verricht door de brandweer. Maar geen ernstige waardes gemeten. Dus zij hebben niet hoeven ontruimen. Nee. En wat doet zo'n team voor die noodsituaties? Bedoelt u ons team of het team van de NRG? Dat bijeen is geroepen. Het team dat hier is geen team bijeengeroepen. Hier is voornamelijk de brandweer aanwezig. En die is op dit moment voornamelijk de brand aan het bestrijden. Er is vanuit ons geen calamiteitsteam aanwezig. Nee. Welke maatregelen neemt u nu nog voor de komende tijd? Om die kernreactor veilig te houden? Nou, de kernreactor is veilig. Wat ik zei, de brand is inmiddels zo goed als uit. En is het alleen nog nablussen. Het brandt niet meer verder. Het breidt niet meer verder uit dan dat het nu is. Dus nee. Het zal ook zeker niet in de buurt komen van de kernreactor. Nee. Het is natuurlijk wat droger. Kunt u iets zeggen al over een mogelijke oorzaak? Of is dat nog te vroeg? Nee, helaas is dat nog te vroeg. Daar kunnen wij op dit moment nog niets over zeggen. Dat is duidelijk. Wendy van de Heuvel van de Veiligheidsregio Noord-Holland. Dank u wel. Bijzonder nieuws over krokodillen. Normaal leggen vrouwtjes krokodillen na de bevruchting van een mannetje tientallen eieren. En nu is voor het eerst gezien dat een vrouwtjeskrokodil een ei heeft gelegd zonder dat er een mannetje bij kwam kijken. Een maagdelijke voortplanting heet dat fenomeen. Roel Wouters, bioloog aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Ja, bijzonder verhaal. Hoe is dat deze krokodil gelukt? Ja, in hele extreme omstandigheden, wanneer zo'n vrouwtje dus heel lang zonder mannetjeskrokodil zit, kan het gebeuren dat het lichaam toch mechanismen gaat zoeken om er maar voor te zorgen dat de voortplanting plaatsvindt. In dit geval is dat ook gebeurd. Er zijn twee celkernen van de geslachtcellen van het vrouwtje zijn versmolten. En daar is dus in ieder geval eieren uitgekomen en embryo's uitgekomen. Ze zijn niet levensvatbaar, ze zijn niet uit het ei gekomen. Maar er is in ieder geval wel ontwikkeling geweest. En het is, u zegt het is een soort mechanisme van het lichaam zelf om toch voor te planten. Ja, een van de belangrijkere voorwaarden voor evolutie, hè, Darwin zei het al eind 19e eeuw, is variatie, selectie en reproductie. Reproductie, voortplanting. Dus een van de belangrijkste redenen waarom er leven op aarde is voortplanting. En in hele extreme gevallen, dus als de natuurlijke omstandigheden heel erg extreem zijn, in dit geval gaat het om een krokodil, een Amerikaans krokodil, die heel lang zonder mannetje heeft gezeten in gevangenschap, in een onnatuurlijke situatie. Mm-hmm. Ja, kan het dus voorkomen dat zo'n krokodil dan toch aseksueel, maagdelijk voortplant. En dat zie je eigenlijk best wel heel vaak binnen reptielen gebeuren. De recent is dat ook nog beschreven bij koningscobra's. Maar we weten het eigenlijk ook al van netpythons en artis, al een heel wat jaren geleden. Dus het komt eigenlijk best wel heel erg vaak voor. Ook bij vogels, zelfs bij zoogdieren. Er zijn zelfs mensen die speculeren dat het bij mensen ooit gebeurd is. Daar is nog niet heel veel bewijs voor. Maar het is niet heel uniek wat dat betreft. Het is best wel een logisch mechanisme in een situatie waarin er dus extreme condities zijn. Maar keek u dan toch op over dit nieuws, over de krokodillen? Ja, het is natuurlijk altijd heel tof dat je een bevestiging krijgt van iets wat je logischerwijs vindt dat zou moeten gebeuren of zou gebeuren. Het is in ieder geval heel fascinerend. Kijk, ik vind het niet heel bijzonder in de zin van het is te verwachten, maar het is fantastisch dat het nu een keer gevonden is en dat het ook beschreven is door een groep collega-wetenschappers. Want dat leert ons natuurlijk wel heel veel meer over die dieren en over de evolutie van die dieren. Ja, want in dit geval begrijp ik dat het ei niet volledig is ontwikkeld. Dat het krokodillenjong niet levensvatbaar was. Komt dat ook vaker voor? Komt dat ook vaker voor? Ja, nagenoeg eigenlijk altijd is het zo dat wanneer sprake is van toevallige aseksuele voortplanting, we noemen dat facultatieve parthenogenese. Als dat gebeurt, dan is het heel vaak zo dat de jongen eigenlijk heel, heel vaak niet levensvatbaar zijn. En als ze al geboren worden, dan zijn ze vaak heel erg verminkt of in ieder geval een hele slechte conditie. En ze kunnen zelf ook niet voortplanten. Dus daar eindigt het dan ook. Het is een soort een reactie van het lichaam om toch ervoor te zorgen dat er voortplanting plaatsvindt. Om maar in ieder geval de kans te hebben dat er iets levensvatbaars uitkomt. Maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Nee, dus het is een fascinerend mechanisme zonder succes. Ja, er zijn ook een hele grote groep reptielen, ongeveer 60 hagedissen en een slang, die het wel als strategie hebben. Dus die hebben over de miljoenen jaren evolutie een strategie ontwikkeld waarbij ze dus wel nageslacht krijgen dat ook levensvatbaar is. Mm-hmm. En dat noemen we dan obligate parthenogenese, ofwel verplichte aseksuele voortplanting. En dat zijn ook soorten waar dus vaak helemaal geen mannetjes van bestaan, of in ieder geval heel weinig mannetjes van zijn. Dus dat is een heel andere strategie. Ja. En daar is nog heel weinig over bekend. Daar ga ik de komende jaren op storten en op induiken. Maar het komt dus als strategie ook voor bij reptielen, een aantal vogels. Maar het is wel heel speciaal. Ja want u gaat er onderzoek naar doen, hè? Naar deze vorm van voortplanting bij reptielen. Ja. Bij welk dier begint u? Wij gaan beginnen aan een leguaanachtige in Centraal-Amerika. Ik zit in oktober in Panama, samen met de Karels Universiteit van Praag. En daar gaan we verder onderzoek doen naar de populaties van die hagedissen. In dit geval is het een hele bijzondere hagedis, want we hebben van die soort zowel seksuele populaties, dus populaties waar mannetjes en vrouwtjes gewoon van bestaan. Ja. Maar er zijn ook populaties in Midden-Amerika van die soort, waarbij dus geen mannetjes zijn. En we zijn heel erg benieuwd naar de verschillen tussen die populaties en wat daar dan precies aan evolutionaire geschiedenis en aan celbiologische processen plaatsvinden. Ja, genoeg om uit te zoeken, denk ik. Heel veel succes daarbij. Roel Wouters, bioloog aan de Universiteit Leiden. Zometeen, de Noordpool zal veel eerder ijsvrij zijn dan we tot nu toe dachten. Volgens wetenschappers is er geen ijs meer op de Noordpool vanaf 2040... Zelfs niet met een heel ambitieus klimaatbeleid. Ster, kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB+ radio. FM wordt DAB+. Ben jij al om? Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. De hoofdpunten uit het nieuws krijgt u van Robert Baltus. Net ten noorden van de kernreactor van Petten staat een stuk duingebied in brand. De brand is onder controle, u hoorde dat zojuist. De brandweer heeft extra eenheden om de brand te bestrijden en ook de incidentenbestrijding van de reactor staat paraat. Er komt veel rook vrij, er zijn geen gewonden gevallen. Rijke Nederlanders gebruiken vaker trucs om vermogens- en winstbelasting te omzeilen. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money schrijven dat de overheid miljoenen euro's misloopt door het verschuiven van spaargeld naar speciaal daarvoor opgerichte bedrijven. Zo valt het geld onder een andere, voordeligere belastingbox. Nederland kan leren van de Italiaanse aanpak tegen de georganiseerde misdaad. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zeggen dat er bijvoorbeeld een betere kroongetuigenregeling kan komen, zoals in Italië. Ook is de aanpak van criminaliteit te versnipperd in Nederland. Het kabinet reageert later op deze bevindingen. Lionel Messi, de voetballer, vervolgt zijn loopbaan bij Inter Miami in de Verenigde Staten, melden verschillende media. Eerder had een Saoedische club interesse getoond, maar de Argentijn kiest voor de VS. Zondag nam Messi na 2 jaar afscheid van Paris Saint-Germain. Naar verluid gaat de aanvaller 400 miljoen euro per jaar verdienen. Kijken we weer even op de weg. ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. Er staat bijna 600 kilometer file. De meeste files die staan rond Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Wat opvalt is de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Delft en Den Haag heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Daar heb je bijna een half uur extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Woerden op de A12 van Arnhem naar Den Haag. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur tussen Maarn en Woerden. Op de A28 ging het ook mis. Van Utrecht naar Zwolle tussen de afrit Maarn en Nijkerk. Daar heb je ruim een uur vertraging ook. Er is ook 1 rijstrook dicht. Van Amersfoort naar Utrecht op de A28 heb je nog eens 20 minuten oponthoud tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. En in het oosten van het land heb je een half uur vertraging door een ongeluk op de N36 van Almelo naar Ommen. Het staat vast tussen de aansluiting met de A35 en Almelo Noord. En voor het weer is aangeschoven Peter Kuipers-Munneke. Ja, het is heerlijk zonnig en het wordt maar al maar warmer volgens mij, hè? Ja, dat klopt. En dat komt doordat de wind langzaam vanuit het noorden naar het oosten toe draait. Dat duurt 2 dagen, maar als dat eenmaal langzaam een feit draai. Is... ja, en dat zal vrijdag komt de wind echt pal uit het oosten. En dan hoeft die wind niet meer over zee, maar kan echt een hele lange weg over het continent afleggen van Rusland tot aan Nederland aan toe. En daardoor warmt de lucht nog verder op en krijgen we dit weekend... dat is wel verbazingwekkend, de hoogste temperaturen van heel Europa... in Nederland, België, Luxemburg en het noorden van Frankrijk. Dus warmer nog dan Spanje, dan Portugal, dan Italië, dan Griekenland. Nou, we hoeven nergens heen dus. Nee. Wat betekent het voor het weer voor nu? Ja, dat ook voor die tijd hoef je nergens naartoe, want het blijft droog en onbewolkt. Vannacht wordt het zo'n 8 tot 12 graden. En morgen wordt het dan al een fractie warmer dan vandaag met heel veel zon. Zo'n 20 tot 23 graden in het noorden van het land, 25 in het midden... en zo'n 6 of 27 in het zuiden en zuidoosten van het land... Vrijdag wordt het dan nog 2 graden warmer. Dus dan kun je bij al die temperaturen die ik noemde nog 2 graden optellen. En zaterdag hebben we dan in het midden en het zuiden van het land... met heel veel zon temperaturen rond de 30 graden. Op zondag ook zo'n 29 graden. Maar dan hebben we 's middags vooral in het uiterste zuiden van het land... kans op een enkele bui met onweer. Toch is dat niet het einde van een warme periode. Want ook na het weekend blijft het zonnig, blijft het droog... en ligt de temperatuur zo tussen de 26 en de 30 graden. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Rinke Smedinga. Kind van een man die tijdens de oorlog overtuigd nazi was. Lang heeft Rinke zich voor zijn afkomst geschaamd. Nu deelt hij op scholen zijn ervaringen. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo... of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt... Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt... hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten... dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Jongens, Centraal Beheer, met Nel. Oh, sorry, met Stefan. Ik ben met mijn klas op pad, maar er blijft maar iets in mijn hoofd hangen. Een potje vet? Nee, een potje voor later. Mijn pensioen is natuurlijk ook geen vetpot. Heeft u gedacht aan beleggen of sparen? Of allebei? Dat kan al met een klein bedrag. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. Stel, je hebt vragen over een potje opbouwen voor later. Ook dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Begin met beleggen bij Centraal Beheer en krijg tot 125 euro cadeau. Kijk online voor de voorwaarden. Sparen en beleggen verschillen. Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Zelfs met ambitieus klimaatbeleid zal de Noordpool in 2040 voor het eerst in de zomer ijsvrij zijn. Er is zelfs een kleine kans dat dat rond 2030 al gebeurt. Uit satellietwaarnemingen blijkt dat de Noordpool sneller smelt dan klimaatmodellen voorzagen, stelt een internationale groep wetenschappers. Laura de Steur is onderzoeker aan het Poolinstituut in Tromsø in Noorwegen. 2030, 2040, hoeveel sneller is dit dan de verwachting was? Ja, dit is heel interessant. Ze laten namelijk zien, deze studie, dat zelfs in het meest optimistische scenario, waarin we dus eigenlijk heel hard proberen onze CO2-uitstoot te reduceren, laten ze zien dat dit kan gebeuren in 2030 tot 40 ongeveer. Terwijl in de originele modelprojecties, dus voor de toekomst, dit niet zou gebeuren in het meest optimistische scenario. Helemaal niet. Nee, dat zou pas gebeuren in het scenario, dat noemen ze dan scenario 2, waarbij we eigenlijk de temperatuurstijging tot 2 graden laten komen. En daar zou dan voor het eerst gebeuren dat er een ijsvrije Noordpool zou zijn in ongeveer 2060, 2070. Ja. Maar en hoe komen ze nu tot deze scenario's conclusie? Dus niet. Ze gebruiken die modellen die ook gebruikt worden voor het IPCC-rapport, wat in 2022 verschenen is. En omdat we eigenlijk zien dat die modellen niet helemaal die verandering van het zeeijs heel goed kunnen voorspellen, eigenlijk zijn ze wat trager, deze modellen, dan de werkelijkheid, hebben deze wetenschappers een methode gevonden om die modellen eigenlijk te tunen aan de observaties die we hebben van satellieten. En daarmee maken ze dus eigenlijk die toekomstprojecties beter. En dat laat dus ook zien dat daarmee dus een ijsvrije Noordpool veel sneller zal kunnen gebeuren. Ja, de modellen kloppen meer met hoe het in werkelijkheid gaat dus eigenlijk. Precies. Ja. En als we dan even naar die Noordpool gaan en naar dat ijs. De aarde warmt al langer op, dat ijs smelt ook al langer. Hoeveel is er al gesmolten aan ijs op de Noordpool? Dat is wel afhankelijk van welk seizoen je bekijkt, hoor. Mm-hmm. Dus het gaat met name heel hard in de zomer. Daar zijn de grootste veranderingen gebeurd. Daar is denk ik tussen de 40-45% van de zomerzeeijsbedekking is nu al weg. Als je dit vergelijkt met de beginjaren 80. Maar in de winter is er ook inmiddels zeeijs aan het verdwijnen. En dat is misschien meer 10-20% wat verdwenen is. En dan hebben we het wel over oppervlakte. Want daarbij moet ook gezegd worden dat de dikte van het zeeijs ook veel kleiner geworden is. Dus het zeeijs is ook al dunner geworden. Waarom is nou juist die Noordpool, waarom is die zo kwetsbaar en heeft die zoveel last van de opwarming? Ja, dat is een goede vraag. Er is zoiets dat noemen wij, alle wetenschappers noemen dat arctische amplificatie of eigenlijk arctische versterking. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk door het verdwijnen van ijs en sneeuw. De atmosfeer wordt warmer, dan verdwijnt er sneeuw en ijs. Maar dat betekent ook dat eigenlijk de absorbering van zonnewarmte makkelijker gaat. Want je krijgt dan donkere oppervlakten. Als je denkt aan sneeuw, dat reflecteert het zonlicht. Dus dat is eigenlijk goed, dat houdt het dan gelijk koud. Maar ja, op het moment dat je een donker oppervlak hebt, dan absorbeert dat meer zonnestraling. En dan gaat die opwarming in het poolgebied eigenlijk nog sneller dan het globale gemiddelde. Ja, het gaat van wit naar zwart en daardoor verdwijnt er nog meer zeeijs dus eigenlijk. Ja, ja. En als u dat beeld schetst, hè, van water en water en geen Noordpool, wat betekent dat voor wat daar nu allemaal is? Wat zijn de gevolgen? Ja, het heeft grote gevolgen voor dieren die hier leven. Natuurlijk de ijsbeer, denken we gelijk aan. Mm-hmm. En allerlei verschillende soorten zeehonden en walvissen die in dit gebied juist het ijs gebruiken of om vanaf te jagen, vanaf te leven. En ook om een soort van onderdak te vinden. Walvissen, er zijn types walvissen die juist hier heel goed gedijen. En ja, dat verandert natuurlijk allemaal. Dat verdwijnt. Dus ik neem ook aan dat dan deze dieren zullen verdwijnen hierdoor. Verder zijn er ook gevolgen voor de stromingen in het Arktisch gebied. Dus oceaanstromingen. Dat is vrij grote onzekerheid wat we daar precies van weten. Of wat daar precies mee zal gaan gebeuren. Daarbij, ja, het opent natuurlijk heel veel mogelijkheden voor scheepstransportroutes. Dus er zal meer economisch een scheepsverkeer gaan plaatsvinden in dit gebied. De barrière van ijs is mogelijk, daar weg. Ja, precies. Ja. En is er nog iets wat we kunnen doen om dit tij te keren? Gezien deze studie, het klinkt misschien wat pessimistisch. Dat blijkt dus uit deze studie dat zelfs als we het optimistische scenario volgen, waarbij we proberen onze CO2-emissies vrij laag te houden, zitten we al in dat traject van, nou, we gaan toe naar een ijsvrije zomer in het Poolgebied over 10, 20 jaar. Daarbij denk ik dat we zeker dit moeten proberen te doen, want het kan alleen maar nog erger worden met nog meer een grotere opwarming van de aarde, waarbij we steeds meer extremen krijgen in het weer. Ja. En op het moment dat zeeijs verdwijnt, zullen deze extremen ook steeds meer gaan toenemen. Dat is ook wel gemodelleerd. Dank u wel, Laura de Steur, onderzoeker aan het Poolinstituut in Tromsø in Noorwegen. Het aantal koperdiefstallen bij parken met zonnepanelen is het afgelopen jaar flink toegenomen, volgens de branchevereniging Holland Solar. Zonneparken moeten daarom vaak hun beveiligingsmaatregelen opschroeven. Vorige week was het weer raak in een zonnepark in Deurne. Daar is ongeveer de helft van de bekabeling gestolen. Verslaggever Mark-Robin Visser nam de schade op samen met de beheerder van de zonnepanelen. En vanaf de straat zie je het niet dat hier een heel groot zonnepark, tenminste, ja, ik weet niet, is dit nou heel groot? Nou, Willem Buiten of niet? Het is een serieuze omvang. Een serieus zonnepark. Ja, precies. We hebben 5,5 hectare met panelen belegd en er liggen 18.208 panelen. Van die lange stellingen, die liggen onder een hoek van ongeveer 15 graden. Eigenlijk geoptimaliseerd om zoveel mogelijk zon te vangen en dus zoveel mogelijk elektriciteit te produceren. De kabels van die panelen, die komen bij elkaar in wat wij dan noemen een kabelgoot. Ja, dat is hier. Dit is de goot. Dit is de goot, ja, precies. En hier liggen dan? Nou, er liggen nog stukjes. Oh, dit zijn stukjes. Ja, precies, want deze kabelgoot lag helemaal vol met kabels. De kabelgoot is nu helemaal leeg? Helemaal leeg. Deze kabelgoot is, wat zullen we zeggen, 35 centimeter breed en 5 centimeter hoog. Oh, hier, daar zijn ze allemaal afgeknipt. En daar zie je dat zijn tientallen kabels, precies. Gewoon. Ja. De dieven zijn gegaan voor, zal maar zeggen, dat wat ze het makkelijkste konden meenemen. En hebben dus van de ongeveer 200 kilometer kabel die hier op dit veld is gebruikt, hebben ze ongeveer de helft meegenomen. Dus wij schatten in dat ze een 100 kilometer kabel hebben gestolen. En dit zijn vrij dunne draadjes toch? Ja, dat klopt. Want het is meer plastic dan dat we kopen. Helemaal eens. De kabel heet wat ze dan noemen 6 millimeter kwadraat. Dus als je uitrekent hoeveel kilo koper dat ze met 100 kilometer kabel hebben meegenomen, dan kom ik uit op ongeveer 5,5 ton. Dus 5.500 kilo aan koper. Ja, dan moet je al dat plastic eraf halen en zo. Dat moet je dan ergens doen, hè. Meestal wordt dat gedaan door het eraf te branden. Dus dat is ook nog een heel vervuilende toestand, zeg maar. En dan hou je 5.000 kilometer... En hou je 5,5 ton aan koper over. Als je kijkt naar wat op dit moment de marktprijs voor koper is, die ligt op ongeveer 6 euro... Maar ik schat dat iemand die gestolen koper aanbiedt daar geen 6 euro voor krijgt. Dus als hij eens 1 euro krijgt, dan verkoopt hij het, schat ik zomaar. En dan heeft hij dus 5.000 à 6.000 euro aan resultaat. En wij zitten met een schade van ergens tussen een half miljoen en een miljoen, schatten we nu. En we gaan nu de goede tijd in, zou ik maar zeggen. Ja, met de zon. Voor wat betreft de productie. Dus de schade kan niet erger zijn dan dat die nu is. Want ik schat dat het toch ook weer enkele maanden gaat duren voordat wij weer in bedrijf zijn. Ondertussen, 10 minuten rijden verderop, is een kraan bezig metaal in een grote machine te proppen. Meneer Vredenborg, wat gebeurt daar? Daar wordt ijzer geknipt, zodat het voor ons op een betaalbare manier te exporteren is. U hebt hier een heel groot terrein met allemaal bergen metaal. Ik zie daar ook een berg met snoeren, kabels liggen. Kabel, ja. Hebt u toevallig vorige week een aanbod gehad van 100 kilometer zwarte en rode kabels? Nee, die hebben we niet gehad. En daar hadden we ook niet op ingegaan, want dat accepteren we niet. Ik denk dat dat spul allemaal naar het buitenland toe gaat. Want in Nederland zijn er eigenlijk geen handelaren die dat dan kopen. Wij hebben te doen met de actie Koopslag. Waarbij iedereen die koper of koperlegering aanbiedt, zich moet legitimeren. Dus wij weten altijd wie wat gebracht heeft. En, denkt u dat het in Nederland nergens gekocht kan worden? Het kan wel. Maar dan moet je het in hele kleine partijtjes bij een handelaartje aanbieden. We hebben in het verleden hebben we hier wel eens mensen gehad die grafornamenten kwamen brengen. Oh, ja. Ja, bronzen grafornamenten. En dan bellen we eerst dat even naar de politie. En de beste man voelde nattigheid en die scheurde met 60, 70 van het terrein af. Ja, het was inderdaad van diefstal afkomstig, maar dat accepteren we dus niet. Maar het is natuurlijk, je moet gewoon met je poten van andermans spullen afblijven. Hugo Vredenborg van de Helmondse Schroothandel was dat. En van de kabels uit dat zonnepark in Deurne ontbreekt nog elk spoor. Bianca Damink bij de ANWB. Is nog steeds druk op die A4? Ja, daar staan ook nog lange files, want het is behoorlijk druk rond Rotterdam en Den Haag. Maar wat nu ook opvalt is de A28 van Utrecht naar Zwolle, want daar heb je meer dan een uur vertraging tussen de afrit Maarn en Nijkerk. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor is de rechter rijstrook dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tegen 6:30 vanavond vrij is. Lionel Messi gaat voor Inter Miami voetballen, meldt de BBC. Hij zou de Amerikaanse club hebben verkozen boven Al Hilal uit Saoedi-Arabië. Messi nam zondag na 2 jaar afscheid van Paris Saint-Germain. Daarvoor speelde hij 21 jaar voor Barcelona. Hij zou bij Inter Miami zo'n 400 miljoen euro per jaar gaan verdienen. In het Criterium du Dauphiné is de tijdrit gewonnen door Mikkel Bjerk. De 24-jarige Deen werd bij de belofte al 3 keer wereldkampioen tijdrijden. Maar bij de profs greep hij steeds naast de winst. Tot vandaag. Hij vertelt geëmotioneerd dat hij vanochtend nog vol twijfel zat. You know, even this morning I doubted myself. And I said the course was too hard. And my manager texted me that just go for today. I have nothing to lose. And I'm just so happy. Bjerk is ook de nieuwe klassementsleider in de Dauphiné. De tijdrit was sowieso een Deens feestje, want toerwinnaar Jonas Vingegaard werd tweede. En op Roland Garros heeft Iga Swiatek de halve finales bereikt. De Poolse nummer 1 van de wereld won in de kwartfinales in 2 sets van de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 6 van de wereld. Swiatek was tevreden over haar spel. After the match, I feel pretty satisfied with my game. I'm happy that I was able to make it in 2 sets. And in the first set, in important moments, I was the one that was more solid. So for sure, you know, it wasn't easy, especially with the win today. But I'm happy that I'm to the semifinal. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Auto's, telefoons, ovens, overal zitten chips in. En die zijn ook steeds zuiniger, kleiner en krachtiger geworden. En dat is mede te danken aan Bram Nauta, hoogleraar chipontwerp aan de Universiteit Twente. Voor zijn werk kreeg hij vandaag de prestigieuze Stevin-premie ter waarde van 1,5 miljoen euro. Meneer Nauta, gefeliciteerd. Ik hoor u nog niet, om meneer Nauta. Oh, daar bent u. Ja, ik ben gefeliciteerd. Hier, ja. We hoorden u nog even niet. Ja, ik ben er. Ja, ja, heel goed. Dankjewel. Wat betekent deze prestigieuze prijs voor ja, u? Ja, dat is de hoogste Nederlandse prijs die je maar kunt krijgen voor wetenschap. Dus dat is een grote eer. En er zijn vandaag 4 prijzen uitgereikt. 2 Spinoza-premies en 2 Stevin-premies. En de Spinoza is wat meer richting de fundamentele onderzoekskant op. En dit is, die van mij was meer richting toepassing. En dat is ook wel gepast met chips. Dus die zijn nogal nuttig. Want als we naar die toepassing kijken, chips, wat is uw aandeel daarin? Nou, ik heb allerlei, met mijn groep ook samen, schakelingen bedacht. Dat zijn stukjes chips die dan iets kunnen. Dus het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar chips worden gemaakt in een fabriek. Dat kun je een beetje zien als een soort drukkerij waar je boeken drukt. En wat ik doe, is dan eigenlijk de teksten schrijven voor die drukkerij. Dus een chip is eigenlijk een heel boek op 1 bladzij van 1 vierkante millimeter. En wat ik doe, is dan bedenken wat daar moet staan. En je hebt allerlei soorten chips. Je kunt de chip hebben in een radar van een auto, maar ook in een grasmaaier of een tandenborstel. En dat is net als boeken, hele andere boeken. Net als een fotoboek of een kookboek. Dus die chips zijn steeds anders. En er moet iemand zijn die bepaalt wat die chip doet. Wat het verhaal is van die chip. En dat is mijn werk. En ik bedenk dan nieuwe verhalen om op een chip te zetten die dan beter zijn. Dus waar de batterij langer van meegaat of waardoor je internet sneller wordt. En dat soort dingen. Ja, en ik begreep dat er zelfs iets is dat uw naam draagt. De Nauta-schakeling. Ja. Wat is dat? Dat is wel grappig. Dat is een schakeling die ik heel lang geleden bedacht toen ik met mijn promotieonderzoek bezig was. Ik was een beetje aan het spelen in de computer van zou dit werken, zou dat werken? Ik was een beetje aan het puzzelen. En toen was ik aan het zwemmen en toen zag ik in één keer een schakeling voor me waar allerlei snelheidsbeperkingen wegvielen. Een soort tijdens het zwemmen? Tijdens het zwemmen, ja. Oh. Dus ik had een soort stad bedacht zonder kruispunten waar je toch alle kanten op kon. En die was echt ontzettend snel. Dus ik kon met een bepaalde druktechniek kon ik 20 keer sneller. Dus de snelheid was 5 en ik kon naar 100. En niemand zat erop te wachten, niemand had het nodig. En ik vond het gewoon gaaf dat ik een hele iets had bedacht wat 20 keer sneller was. Mm-hmm. Niemand wou dat verder hebben. En het leuke is dat ding later is gebruikt toen ze Bluetooth ontwikkelden. Hadden ze een heel zuinig schakelingetje nodig om bepaalde kanalen uit te filteren voor je Bluetooth. Om je eigen, om een connectie te maken. En toen hadden ze gedacht, die schakeling van Bram, als we die nou weer normaal snel maken, dan wordt die heel zuinig. Dus ik had eigenlijk ook iets bedacht wat heel zuinig was. Maar daar had ik nooit aan gedacht. En het draagt uw naam, is het dan ook uw grote trots? Ja, het is wel mijn trots. En het bleek later dat ik kwam mensen van Ericsson en Nokia tegen. En die noemden hem altijd zo. Dat was dan de Nauta-schakeling. Want die zat aan al die Nokia en Ericsson-telefoons. Midden jaren 90 zat het ding. En dat ding werd daar zo genoemd. En er kwamen ook publicaties waarin dat ding ook zo heet. Dus het is wel raar om je eigen naam in een titel van een wetenschappelijk paper te zien. Ik denk, dit is wel grappig. En is dat naam plons in het zwembad. Ja. heeft u eigenlijk enig idee hoeveel chips er zijn gemaakt waar uw innovaties in zitten? Oh, dat zijn er heel veel. Het zit in elke telefoon zitten er wel een paar. En dan zijn er iets van 4 miljard telefoons. En die worden elke 3 jaar vervangen. Dus miljarden. En dan ook nog alle kruimeldieven en alle rommel die je kunt kopen waar chips in zitten. Dus, het zijn onvoorstelbare cijfers bijna. Hoe is dat om dat te bedenken voor u? Ik vind het vooral heel leuk om te puzzelen. Dus ik ben echt een soort, als je het weer in boekentermen doet, ben ik een soort dichter. Ik probeer mooie dingen te maken die klein zijn, maar wel elegant. Waarvan je denkt van, dat is gaaf. Dus geen moeilijk lang verhaal, maar gewoon een paar regels tekst die dan heel elegant een probleem oplossen. Waardoor het is vaak de kunst om iets goed te maken. Je moet iets versterken of zo, maar dan heb je allerlei nadelige effecten. Dan moet je er vaak nog meer toeters en bellen omheen hangen, waardoor het steeds ingewikkelder wordt. En ik probeer dan goed te snappen wat er dan misgaat en dan met een truc dat dan in één klap weg te krijgen. Waardoor het in één keer 20 keer sneller of 10 keer zuiniger of iets anders. Dus probeer echt grote doorbraken te maken. Ja, en dat lukt dus, want het zit in miljarden apparaten. Ja, zeker. We hebben heel veel dingen uitgevonden die echt overal in zitten. Ja, en nu krijgt u 1,5 miljoen euro, hè? Dat hangt er ook bij samen. Wat gaat u daarmee doen? Ja, ik wou er onderzoek mee gaan doen wat een beetje wild is. Want de dingen die wij, ook die Nauta-schakeling is nooit. Niemand heeft ooit gevraagd van maak eens een ding wat 100 keer sneller is of 20 keer sneller. Nee. Ik heb het gewoon maar uitgeprobeerd. Dus het meeste onderzoek moet je eigenlijk al een beetje beloven wat de resultaten zijn. En dan krijg je het geld. Maar dit is gewoon cadeaugeld. Dus ik kan weer gekke dingen gaan proberen. Ik kan gewoon eens iets geks doen waarvan ik ook niet weet wat goed voor is. Maar dan blijkt misschien over 10 jaar dat het dan heel goed is voor kunstmatige intelligentie of iets anders. Ja, dus dat wordt weer zwemmen. Dat wordt weer zwemmen, ja. Ik moet heel hard gaan zwemmen. Dat is het beste. Nou, plons er lekker in, zou ik zeggen. Dan horen we nog veel van uw uitvinding. Ja. Dank u wel. Bram Nauta, hoogleraar chipontwerp aan de Universiteit Twente. En winnaar van de Stevin-premie. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Het Tiny Forest van Mario Kramer in Almere ligt in de as. Door een brand is het minibos compleet verwoest. Op de tientallen vierkante meters verkoolde grond is de verslagenheid groot. Ik vind het druk, hoor. Het is echt. Ik vind het heel triest eigenlijk. En ik was ook echt boos, maar het is wel weer wat gezakt. En die boosheid die richtte zich vooral op de vandalen die de kleinste bosbrand van Nederland hebben gesticht. Nu de woede is afgezakt, roept Mario ze op zich te melden. 4. Het is een veelgehoorde klacht van Zandvoorters nadat er duurzame LED-straatverlichting is geplaatst in het centrum. Ja, de straatlantaarns zijn letterlijk blinding lights. Inwoners vergelijken de felwitte leds met stadionlampen. De gemeente gaat er nu wat aan doen. Ze willen de lampen dimmen naar of extra warm wit of kaarslicht. 3. Mattie Valk van Q Music liet zich in zijn radioprogramma vanmorgen live piercen. Aanvankelijk zou een professional dat doen, tot spontaan het idee ontstond om een collega te laten doen. Of dat nou zo'n goed idee was. Ging het er bloeden? Ja. Kijk uit, want ik heb een nieuwe blouse aan. Ik ben gelijk bang dat ik het verkeerd heb gedaan. Tom, ja? Je bent er niet helemaal doorheen, jongen. Oh, nee. Oh, dat meen je niet. Oh, wat erg. Moet het opnieuw? Ja. Moet het opnieuw? Een beetje paniekerig schakelde het programma vervolgens over naar het nieuws. En uiteindelijk loste een professionele piercingartiest het op, zodat een opgeluchte Mattie Valk de uitzending gewoon kon afmaken met de oorring. 2. Postduif Wout won afgelopen weekend zijn zoveelste belangrijke race. Eigenaar Jan Hooijmans stelt de duif, waarvan de waarde op enkele tonnen werd geschat, dan ook graag aan u voor. His name is Wout. Wout, congratulations. It's super what you did. Ja, werd geschat, zei ik, want na de zegen verloor Wout alle financiële waarde. De duif had namelijk geen ring meer om zijn pootje. Het gevolg, disqualificatie en uitsluiting van toekomstige races. Voor eigenaar Jan blijft Wout wel de morele winnaar. 1. En Bloemendaal gaat mogelijk asielzoekers opvangen. Niet iedereen is daar enthousiast over. Gisteren was er een inspraakavond waar de Telegraaf verslag van deed. De bijeenkomst verliep rustig, totdat een agressieve bewoner erachter kwam dat hij te zien was op een foto op de Telegraaf-site. Waarom ga ik je aanklagen? Nee, ik heb niks gedaan. Je haalt die foto eraf, anders is het klaar. Ik heb hier helemaal niks mee gemaakt. Zeg tegen hem, als jij niet... Je gaat die camera aan. Wat ga je nou doen? Die camera gaat uit. Wat ga jij nou doen? Die camera gaat uit. Dit gaan we niet doen. Die camera gaat uit. Ik ben helemaal mee. Ik heb hier helemaal niks mee gemaakt. Die camera gaat uit. En ik wil dat die foto nu van de Telegraaf afgaat. Ja, hierna beet een andere bezoeker de journalist zelfs nog toe dat hij nog niet hard genoeg was aangepakt. Minister van Justitie Yüzyılgöz uitte haar afschuw over de belaging. De Telegraaf besloot uiteindelijk geen aangifte te doen. NPO Radio 1 podcast. Hey, je moet altijd de ander framen voordat jij geframed wordt. Beeldvorming is in Politiek Den Haag, of we dat nou leuk vinden of niet, misschien wel belangrijker dan ooit. We weten allemaal, er zijn mensen die het doen en het er niet over hebben. En er zijn mensen die het er heel veel over hebben en het niet doen. In podcast De Spindokters ontrafel ik, Thijs van der Brink, samen met voormalig politiek adviseur Julia Wouters en oud-campagnestrateeg Raymond Mens, de politieke spins en frames. Je bent ons aan het overtuigen dat het verstandig was om Rutte om daar te gaan zitten. Luister De Spindokters, een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Ook daar zit een enorme hoeveelheid spin in. De Spindokters. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je... de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws en Co. Premier Rutte ligt zwaar onder vuur in het debat over de parlementaire enquête Groningen. Straks hoort u politiek verslaggever Lars Geerts. En hoort er ook meer over in het NOS Journaal met Robert Baltus. Inderdaad, want premier Rutte heeft in het debat over de gaswinning toegegeven dat hij niet genoeg heeft gedaan om de belangen van Groningers te behartigen. Maar aftreden is niet aan de orde, zegt hij. Eerder in het debat is de oppositie woedend geworden over de uitleg van premier Rutte. Hij zei dat het kabinet in 2013 al wist van de gevolgen van gaswinning, maar dat lange termijn afspraken over de levering nagekomen moesten worden. Premier Rutte trok daarop het boetekleed aan. De Italiaanse maffia-aanpak is deels ook bruikbaar voor Nederland. Dat concludeert de Rijksuniversiteit Groningen. In Italië gelden strenge wetten tegen georganiseerde criminaliteit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet de universiteit onderzoeken wat Nederland daarvan kan leren. In de eerste plaats kan er een betere kroongetuigenregeling komen, zeggen de onderzoekers, met minder onderhandelingsruimte voor criminelen. Ook is de aanpak van criminaliteit in Nederland te versnipperd. Het kabinet reageert later op de bevindingen. Een deel van Bonaire zit zonder stroom na een brand in een energiecentrale. De brand is intussen onder controle, maar de stroomvoorziening is nog niet helemaal hersteld. Getroffen gebieden zijn onder meer het vliegveld, een brandweerkazerne, de gevangenis en verschillende wijken. Net ten noorden van de kernreactor van Petten heeft brand gewoed in een stuk duingebied. De brand is onder controle, de brandweer is bezig met nablussen. Een team van de incidentenbestrijding van de reactor heeft paraat gestaan, maar volgens de brandweer is de kerncentrale niet in gevaar. Michael Ruperti is de nieuwe advocaat van Ridwan Taghi, meldt het AD. Sinds de arrestatie van zijn vorige advocaat Ines Wesky moest Taghi in het liquidatieproces Marengo zelf zijn verdediging voeren. Rijke Nederlanders doen vaker aan belastingontwijking. Dat zeggen inspecteurs in verslagen die Follow the Money heeft ingezien. De overheid loopt miljoenen euro's mis door het verschuiven van spaargeld naar andere belastingboxen. Rijke Nederlanders vinden dit volgens de inspecteurs van de belasting de normaalste zaak van de wereld. Een van de hoofdrolspelers tijdens de genocide in Rwanda in de jaren 90 heeft een te zwakke geestelijke gezondheid om vervolgd te kunnen worden. Félicien Kabunga heeft dementie. Het was een rijke zakenman en financierde een radiozender die de haat onder Hutu's tegen Tutsi's aanjoeg, vertelt correspondent Alice de Gelder. Wat het radiostation ook deed, is tijdens de genocide dat ze ook namen opblazen van Tutsi's die vermoord moesten worden. Dat is niet de enige aanklacht die er ligt. Kabunga zou ook kapmessen hebben ingekocht voor de Interahamwe. En dat is een Hutu-militiegroep die heel veel doden heeft veroorzaakt tijdens de genocide. Naar schatting zijn destijds 800.000 mensen gedood. Voor de Belgische ambassade in Den Haag hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de in hun ogen te lage straf voor de dood van Sandra Dia. De 20-jarige jongen overleed in 2018 toen hij bij een ontgroening bewusteloos raakte. 18 leden van de studentenclub kregen hiervoor vorige week een boete en taakstraffen tot 300 uur. En dat vinden de demonstranten veel te laag. Ja, ik sta hier vandaag om ervoor te zorgen dat de naam Sandra Dia niet vergeten wordt. En om natuurlijk steun te betuigen aan de familie, maar ook om te laten zien van dit kan niet door de beugel. Het kan niet zo zijn dat iemand bij een ontgroening vermoord wordt en dat daders daar met zo'n lage straf mee wegkomen. Het weer in het oosten en zuidoosten wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal een bui, in het noorden en westen schijnt de zon flink. Aan de noordelijke kust 15 tot 19 graden, elders wordt het 20 tot 23 graden. Morgen zonnige periode, het wordt warmer aan de kust tot 22 graden. In het binnenland 23 tot 27 graden. Bianca Damink bij de ANWB. Is de avondspits al op zijn retour? Ja, dat is wel het geval. Maar op een paar wegen heb je nog wel heel veel vertraging. En dat komt vooral door ongelukken of de nasleep daarvan. Op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem heb je nog bijna een uur oponthoud tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. Van Arnhem naar Den Haag op de A12 heb je ook nog een half uur tijdverlies tussen Driebergen en Woerden. En op de A28 Utrecht richting Zwolle is het nog aansluiten tussen de afrit Maarn en Nijkerk. Ook dat komt door de nasleep van een ongeluk. Je hebt daar nu nog een half uur extra reistijd. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen heb je 40 minuten oponthoud tussen Boksmeer en Malden. Dat komt door een auto met pech. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Met Albert Heijn Premium ligt een extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Vanavond bij Human, wat houdt ons tegen? We willen allemaal een mooie toekomst, toch blijft het grote geld in fossiele brandstoffen investeren en hebben groene start-ups het nakijken. Wordt het niet tijd dat pensioenfondsen en banken ons geld groen gaan beleggen? Wat houdt ons tegen? Vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Per saldo was het niet genoeg. Premier Rutte was tijdens het debat over de parlementaire enquête gaswinning Groningen schuldbewust. In de afgelopen jaren zijn heel veel dingen niet goed gegaan. Mensen in Groningen zijn hard geraakt. Het is ook niet vreemd dat zij zich onveilig, boos en in de steek gelaten voelen. Dat is totaal logisch en verschrikkelijk dat dat het geval is. Toch ziet Rutte geen reden om af te treden. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Meteen naar Den Haag, naar politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, als Rutte concludeert dat hij fouten heeft gemaakt en het beter had kunnen doen, waarom denkt hij dan toch door te kunnen? Omdat hij zegt dat hij ook degene is geweest onder wie het tij is gekeerd. En dat er nu wel degelijk aandacht genoeg is voor de problemen die de Groningers tegenkomen. Dat de gaswinning terug wordt gebracht en dat er nu voortvarend wordt bezig. Dat ze nu voortvarend bezig zijn met het herstellen van de schade en het versterken van de huizen. Mm-hmm. En daar, van die oplossing, daar wil hij graag nog onderdeel van uitmaken. Ik realiseer me dat we het leed uit het verleden niet kunnen wegnemen. Maar ik heb absoluut de overtuiging dat ik wil onderdeel zijn van nu de weg voorwaarts om deze dingen ook uit te voeren. Dat is mijn absolute ambitie. Daarvoor geldt altijd de vertrouwensregel tussen kabinet en Kamer. Maar dat is waarom ik door wil en niet een stokje overgeven. Nee, hij wil de steun van de Kamer om door te gaan, omdat hij zegt, ik kan nog dingen voor elkaar krijgen. Ja, en de woorden die hij gebruikte voor wat er misging in Groningen, die lijken wel erg op de woorden die hij ook gebruikte toen zijn vorige kabinet aftrad vanwege de toeslagenaffaire. Maar waarom is die conclusie dan toch anders? Nou ja, dat is ook iets wat de oppositie heel graag wilde weten. Want inderdaad, de woorden van de kinderopvangtoeslagaffaire en de woorden die gebruikt worden om de misstanden in Groningen te gebruiken, die zijn feitelijk hetzelfde. Jesse Klaver van GroenLinks, die wees de premier daarop. Na het toeslagenschandaal en het onderzoek daarnaartoe, toen zei de premier, we zijn eensgezind over het hele kabinet, het hele systeem heeft gefaald. En dan kunnen we alleen gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. En de commissie, de aardgaswinning in Groningen, heeft geconcludeerd dat hier sprake is van een ongekend systeemfalen. Wat is het verschil tussen de beide systeemfalen volgens deze premier? Minister-president. Het gaat altijd om wegingen. In het licht van alle verantwoordelijkheden die liggen, die uiteindelijk leiden tot wel of niet besluiten door te gaan. Ik heb gezegd, want naar mijn overtuiging zo is dat er nu een goed plan ligt wat we ook vooruit willen helpen. Dus dat is de motivatie om door te gaan. Waar betreft de vraag, wat zijn precies de verschillen en de overeenkomsten, die zijn bijna niet aan te tonen. Je zou er hoogstens één kunnen noemen, dat is dat het bij Groningen natuurlijk gaat over een periode van 60 jaar, vanaf 1963. En dat is natuurlijk een groot verschil met het verschrikkelijke schandaal van de kinderopvangtoeslag. Maar ik ga daar niet verder in. Uiteindelijk is dat altijd een weging en kun je nooit precies knippen of zeggen, nou, nu liggen er genoeg argumenten in het mandje om wel of niet door te gaan. Heel veel woorden en uiteindelijk is het altijd een weging. En in dit geval lagen er niet genoeg argumenten in het mandje voor de premier om op te stappen en het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Maar of het zoveel helderder is geworden door dit debat tussen wat nou precies de verschillen zijn tussen de twee affaires, nee, zou ik niet zeggen. Nee, nee. En om door te kunnen heeft de premier natuurlijk de steun nodig van de meerderheid van de Kamer. Is die er? Nou, het ziet er wel naar uit dat er steun is van de coalitie in ieder geval. En die is nog wel belangrijk. Dat is nog niet eenvoudig. Dit dossier ligt zwaar op de maag van onder meer CDA en vooral de ChristenUnie. En onder normale omstandigheden hadden zij waarschijnlijk de conclusie getrokken dat het kabinet zijn ontslag zou moeten aanbieden. Maar ja, er tellen een aantal dingen mee. Dit kabinet stopt inderdaad de gaswinning. De schadeherstel heeft prioriteit. De Groningers geven ook aan dat ze vertrouwen hebben in de staatssecretaris die dat moet doen, Hans Vuilbrief. En daarnaast zijn er ook politieke redenen. Die liggen dan meer in een heel goed coalitieakkoord voor die partijen. Meer geld voor klimaat, armoedebestrijding, regioontwikkeling. Ja, dat geef je dan misschien allemaal wel op. En het is wellicht niet de hoofdreden, maar in het achterhoofd spelen voor sommige partijen, denk wellicht CDA of D66 ook mee, dat de peilingen niet heel aantrekkelijk zijn. En dus zijn onder meer CDA en de ChristenUnie op zoek naar redenen om het kabinet te laten zitten. En die reden moest Rutte dan geven. Hij moest laten zien dat hij echt tot in zijn vezels voelt dat het fout is gegaan en dat het vanaf nu totaal anders gaat. En door die hoepel van Mirjam Bikker van de ChristenUnie en verder van het CDA moest hij springen. Laat het schild zakken en laat zien wat dat met u gedaan heeft, minister-president. We tikken allemaal anders. Ik ben niet iemand die snel de tranen laat zien of... Maar wat ik net vertel, en ik geloof mevrouw Bikker ook niet, dus laten we elkaar daar ook niet proberen in te stimuleren. Maar wat ik net beschrijf over mijn bezoeken, et cetera, dat heeft mij diep geraakt. En ik hoop dat mevrouw Bikker dat wil aannemen. Ik doe dit werk toch met mijn hele lijf 24 uur per dag, omdat ik het goede voor Nederland wil. Dank. En dat niks zo erg is als dan blijkt dat de overheid in de afgelopen 12,5 jaar onder mijn leiding dingen heeft gedaan of vervolgens probeert te corrigeren en dat mijn conclusie moet zijn dat was te weinig. Dat vind ik verschrikkelijk, niet voor mezelf, dat vind ik verschrikkelijk omdat ik hier niet voor mezelf sta. Dus we staan hier geen van alles voor onszelf, maar omdat we proberen dit mooie land verder vooruit te helpen. Ik zou hem vooral ook willen aanmoedigen om sneller dan wat nu gebeurt niet dit soort vragen technocratisch aan te vliegen, maar op menselijk vlak. Want ik vind dat we daar erg hard ons best voor moeten doen om die kant van u te zien vandaag. Ja. Oké, en dat kan ook een beetje een stijlverschil zijn. Dat ik misschien de emotie niet heel erg op de... En dan helpt het de vragen van u en mevrouw Bikker en anderen om mij uit te dagen daar meer van te laten zien. En daar leer ik ook van. Ja, de premier leert ervan deemoedigheid en emotie tonen in zo'n debat. En dan hou je de steun van de coalitiepartners. Ja, dus kunnen we dan zeggen dat de timing en niet per se de inhoud eigenlijk belangrijk is? Nou, ik denk dat dat toch wel degelijk meespeelt. De kindertoeslagenaffaire, het rapport daarover, dat was 3 maanden voor de verkiezingen. Dat speelde ook een rol bij het feit dat het kabinet besloot om terug te treden. Nu, dit keer, zijn de verkiezingen in principe nog ver weg. En ja, dan staat er meer op het spel. Dus het maakt wel degelijk uit wanneer zo'n rapport uitkomt, wat voor politieke consequenties eraan verbonden worden. Ja, duidelijk. Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. Nog niet zo lang geleden was hij de rechterhand van president Trump, oud-president Trump. En nu neemt hij het tegen hem op. Oud-vicepresident Mike Pence heeft officieel zijn campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024 afgetrapt. God is not done with America yet. And together, we can bring this country back. And the best days for the greatest nation on earth are yet to come. Ja, Pence was van begin 2017 tot begin 2021 vicepresident onder president Trump. Ooit dus een loyale bondgenoot, maar dat lijkt een lang verleden tijd. Correspondent Simone Tucker in Washington. Ja, hoe bijzonder is deze situatie dat ze elkaar in dezelfde verkiezing nog uitdagen? Ja, heel bijzonder, want het is nog nooit eerder gebeurd dat een vicepresident de strijd aangaat met zijn voormalig baas, zijn bondgenoot, zijn partner, hoe je het maar wilt noemen. En je zei het al even, hè, in 2016 was het natuurlijk team Trump en Pence die hier de politiek op zijn kop zetten. Maar nu keert Pence zich hiermee echt heel duidelijk af tegen van Donald Trump. En dat is dan weer geen hele grote verrassing, want de afgelopen jaren nam hij al steeds meer afstand van zijn voormalige baas. En het kantelpunt was daarbij echt 2020, toen Pence weigerde om de verkiezingsuitslag te betwisten. Zoals Donald Trump wel weet, weten we inmiddels. Pence die erkende de overwinning van Joe Biden en dat zorgde voor grote woede bij Trump. En uiteindelijk leidde dat zelfs tot de bestorming van het Capitool. Moest Pence ook vluchten voor zijn leven toen. En ja, sindsdien noemt Trump Pence een verrader en ook veel van zijn aanhangers. Ja, die moeten niets van hem hebben, dus het zal echt nog wel een hele lastige campagne gaan worden voor Pence. Ja, en Pence is ook niet alleen. Er zijn maar liefst 11 kandidaten nu die tegen Trump opnemen. En wat betekent dat eigenlijk voor de kansen van Trump? Ja, nou, Trump die zal dit alleen maar gaan toejuichen. Want hoe meer kandidaten, hoe beter dat eigenlijk is voor hem. Het zorgt voor versplintering bij de kiezers. En ja, dat is goed nieuws voor Trump, die nog steeds de grote favoriet is. Als we naar de peilingen kijken, zouden nu zo'n 50% van de Republikeinse, van de kiezers bereid zijn om op hem te stemmen. Maar waar het vooral om gaat, wat cruciaal is, is dat er gewoon een deel is van de Republikeinen. Die zijn zo loyaal aan Trump dat eigenlijk ja, geen enkele andere kandidaat die groep kiezers nog voor zich kan winnen. Je zou kunnen zeggen de forever Trumpers. En zij maken zo'n 30-35% naar schatting op van het electoraat. Dat is meteen een hele hap uit de taart. Dus ja, voor al die andere kandidaten betekent het dat zij ja, die andere kiezers die er dan nog over zijn, echt wel moeten zien te verenigen. En dat is ja, heel lastig als er zoveel kandidaten zijn die allemaal weer net even wat anders willen en vinden. Ja, en dus ook met een achterban die zo aan Trump hangt. Hoe spreken die concurrenten van Trump zich uit over Trump? Hoe is hun toon? Nou ja, wat je ziet is dat eigenlijk niemand heel hard de aanval durft te openen op Trump. Omdat ze ja ook bang zijn dus voor die kiezers van hem of voor die aanhangers van hem die zo belangrijk zijn en zo invloedrijk zijn. En ze houden zich daarom nu ook nog ja, een beetje in. Omdat ze hopen dat ja, die andere kandidaten, mochten ze straks wat verder komen of wat omhoog klimmen in de peilingen. En dat het straks een één-op-één strijd wordt. Dat ze misschien toch nog wat van die Trump-stemmers ja, van Trump kunnen afsnoepen. Mm-hmm. En daarmee zien we eigenlijk weer een herhaling van 2016, hè, toen Trump aan zijn opmars begon. Toen waren er ook een record aantal kandidaten, een heel groot speelveld. Nou, dat hielp Trump toen al. En wat je ook toen zag gebeuren is dat die uitdagers zich niet echt een houding wisten te geven bij Trump. Ze negeerden hem lange tijd. Ze durfden niet echt de bokshandschoenen aan te trekken. Ja, en uiteindelijk maakte ook dat de weg vrij naar het podium voor Trump. Is dat dan anders bij Pence eigenlijk? Wellicht wel. Maar kijk, hij spreekt natuurlijk een heel specifiek deel ook weer aan van de kiezer. Pence staat bekend als een diepgelovig christen. En hij wil zich nu wel onderscheiden van Trump om te laten zien, ja, ik ben een betrouwbare, minder roekeloze leider met een gematigde toon. Maar ja, zijn gematigde toon, ja, dat wil niet zeggen dat hij een gematigde agenda heeft. Dus hij zal daarmee ook een deel van de kiezers weer afschrikken. Hè. Hij zal bijvoorbeeld een fel standpunt nemen als het gaat om abortus. Nou ja, daar zijn veel vrouwelijke republikeinse kiezers misschien ook weer niet even blij mee. En ja, hij heeft zich ook nog niet echt heel hard durven te verzetten tegen Trump. Misschien dat gaat gebeuren in de campagne als hij toch wat moeilijk krijgt of als hij blijkt dat hij niet echt betere cijfers kan scoren dan dat hij nu heeft. Misschien dat het dan nog gaat veranderen. Maar vooralsnog is hij ook nog redelijk mild voor Trump. Ja, duidelijk. Correspondent Simone Tucker in Washington. Dank je wel. Hoe is het nu op de weg? Bianca Daming van de ANWB. Nou, veel files worden nu vrij snel korter. De meeste staan nog in de Randstad. Wat opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Want tussen Roelof Arendsveen en knooppunt De Hoek heb je bijna een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open door een ongeluk. Je kunt het beste rijden via de rechter parallelbaan. De Europese Commissie heeft een inval gedaan bij kunstgrasproducent Tenkate uit Nijverdal. De inval heeft te maken met een groot internationaal onderzoek naar kartelvorming door producenten van kunstgras voor sportvelden. Ook in andere Europese landen waren er invallen. Waar precies wil de Europese Commissie niet zeggen. De boete die de commissie kan opleggen is maximaal 10% van de jaaromzet van een bedrijf. Tenkate is actief in heel Europa, de VS en in Azië. Oekraïne kampt met de gevolgen van de verwoesting van de Novakachovka-dam. Reddingsoperaties zijn in volle gang en ook veel huisdieren worden gered. Wat een маленькая сидит. Сейчас мы тебя достанем. Сейчас я буду за тобой нырять. Подожди. Так, Росик. Daar zit die kleine, we komen eraan, zegt iemand hier, voordat hij naar een hondje zwemt om hem te redden uit een ondergelopen tuin. Verslaggever Christian Pauwe, die is in Oekraïne. Je bent onderweg naar dat gebied, dus kunt hopelijk snel ook verhalen van daar vertellen. Maar ondertussen komt er ook van alles binnen aan beelden en verhalen. Wat weet jij nu over de situatie in dat rampgebied? Het geluid wat we net hoorden kwam van de rechteroever van de rivier, dus gebied dat in handen is van Oekraïne. En dat is door de NOS geverifieerd welke straat het is. En daaruit kunnen we dus ook wel opmaken hoe snel dat water gestegen is. Want dit is echt best wel een flink deel in Gerson eigenlijk al. Dus dat water dat stijgt nog flink. De reddingsoperaties zijn in volle gang. De verwachting is dat het water voorlopig ook nog even verder zal stijgen. Zeker rond Gerson. En ook wel opvallend, ja, ook wat we net al hoorden, is dat we de hele dag heel veel beelden binnen zien komen van reddingsacties. Niet alleen van mensen en ouderen, maar ook van honden en van katten. En om daarmee ook vooral te zeggen, daarmee proberen Oekraïners ook te zeggen, hè, terwijl Rusland deze ramp veroorzaakt en mensen aan hun lot overlaat, zorgen wij er niet alleen voor onze mensen, maar ook voor onze dieren in dit rampgebied. Ja, dat is de Oekraïnse kant. Is er ook meer duidelijk over de situatie aan de andere kant, aan de door Rusland bezette kant? Dat is de zwaarst getroffen kant, want het lager gelegen gebied is aan de linkerkant van de oever, dus de kant waar Rusland nu nog zit. Daar wordt ook steeds meer duidelijk hoe gigantisch die schade daar is. Gewoon hele stukken, hele gebieden die onder water staan, hele wijken en dorpen die echt tot met het water tot boven bijna de deuren. Gewoon waar de straten vol staan. Ook daarvoor zijn reddingsacties in volle gang. We hebben andere beelden gezien, onder andere uit Holapristan, waar een kerk volledig onder water staat en mensen ook daar met een reddingsbootje weg worden gevoerd. Rusland, verder zijn qua cijfers is nog weinig bekend qua vermisten en gewonden en overledenen. Maar eerder vandaag zeiden de Russische autoriteiten wel dat er al zeker 7 vermisten waren in Nova Kakhovka, dus de stad vlakbij de dam die doorgebroken is. Ja, en die dam, we zijn inmiddels anderhalve dag verder. Is er meer duidelijk over wie er nou achter zit? Ik heb het idee dat de verbinding even wegvalt. Christian, ik vroeg, is er meer duidelijk over wie er nou achter zit anderhalve dag na de verwoesting van die dam? Oekraïne is heel stellig, hè? Zelensky ook. Dit is een bewuste actie van Rusland, zeggen ze, om een ramp te veroorzaken. Ook om het tegenoffensief verder te vermoeizamen ook. Tegelijkertijd merk je dat er internationaal nog niet zo stellig wordt gereageerd. Onder andere de Britse premier Sunak heeft net nog bekend gezegd dat het nog te vroeg om definitief te zeggen wat er gebeurd is. Wat wel duidelijk is, dat heel veel experts zeggen dat die dam bijna niet kapot te krijgen was van buitenaf. Dus het Russische verhaal dat Oekraïne dit zou hebben gedaan is wel heel ver, lijkt echt heel ver gezocht. Ze geven daar ook verder geen concreet bewijs voor. Blijft dus over of er is het is van binnenuit opgeblazen, of het komt neer op slecht onderhoud, slecht beheer en beschadigingen van eerdere beschietingen. En ook dan zeggen ze in Oekraïne, linksom of rechtsom, is Rusland verantwoordelijk voor deze ramp. Dankjewel, Christian Pauwe vanuit Oekraïne. Nederland kan leren van Italië in hoe zij de maffia daar aanpakken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg de Rijksuniversiteit Groningen om dat te onderzoeken. En bepaalde onderdelen van de Italiaanse anti-maffia-wetgeving zouden hier ook kunnen werken om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Laura Peters is universitair hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heeft dit onderzoek gedaan. Ja, wat kan Nederland volgens u het beste overnemen van die anti-maffia-wetgeving in Italië? Nou, sommige onderdelen hebben we in Nederland al. Daar hebben we niet zoveel te winnen van Italië. Maar bijvoorbeeld de coördinatie van gegevens uit strafrechtelijke onderzoeken binnen het OM kan nog wat optimaler als je dat in het licht zet van de Italiaanse aanpak. Dat is één voorbeeld. Wat doen ze daar? Nou, daar hebben ze binnen het Openbaar Ministerie een speciaal orgaan. Dat is de Direzione Nazionale Antimafia. Dat is een autoriteit die eigenlijk boven de arrondissementspakketten staat in de regio's. En die ervoor zorgt dat alle informatie die in strafrechtelijke onderzoeken wordt verzameld ook gedeeld worden tussen alle regionale districtspakketten. Als je in Milaan een onderzoek hebt lopen, dan is de informatie die daaruit voortkomt wordt in een nationale databank opgenomen. Die kan dus ook gedeeld worden in Palermo. Zo werkt dat door heel Italië. Dus daar is een hele grote. Dus daar zit coördinatie op. En een belangrijke manier om gegevens efficiënt met elkaar te delen. Zodat ook geen gegevens verloren gaan. En dat gaat hier dus nog wel eens mis. Dat ze in Rotterdam iets weten, maar op landelijk gebied dat nog niet duidelijk is. Ja, tussen de arrondissementen onderling bestaat eigenlijk geen informatieuitwisseling. Althans niet op een structurele manier. En tussen de arrondissementen en het landelijk pakket is dat ook niet geformaliseerd. gecompliceerd. En dat is dus meer fragmentarisch in Nederland. Daar kunnen we nog wel wat winst boeken. En wat viel verder op in Italië? Nou, bijvoorbeeld de kroongetuigenregeling valt op. De kroongetuigenregeling daar is wat anders dan hier. En eigenlijk twee dingen zijn kenmerkend. Ten eerste, een kroongetuige moet binnen 6 maanden eigenlijk alles verklaren wat hij weet. En dan kan die in aanmerking komen voor strafkorting. Maar dat zijn dus vaste termijnen in de wet waarbinnen zo'n verklaring moet worden opgenomen. En dan bepaalt het Openbaar Ministerie of dat waardevol genoeg is om diegene ook strafkorting te geven. Mm-hmm. Dus dan zit je meer in de take-it-or-leave-it-sfeer in plaats van onderhandelen. En wat we daar ook zien is dat de bescherming van kroongetuigen niet wordt geregeld door het Openbaar Ministerie, maar door de Centrale Commissie. En dat is een onderdeel van een van de ministeries in Italië. Dus dat hoort niet bij het onderhandelingspakket van het Openbaar Ministerie. Nee. En als u dat zo zegt, de Italië heeft er veel ervaring mee. In hoeverre is de maffia in Italië eigenlijk te vergelijken met de misdaad hier? Nou, dat is de vraag. Dat is exact inderdaad een van de punten die ik voorleg in mijn onderzoek. Van kijk, op het moment dat je een specifieke strafbepaling zou willen waar je alles aan ophangt, dat doet Italië wel, die is specifiek geschreven voor maffiacriminaliteit. Mm-hmm. Nou, daar is een sociologisch onderzoek aan vooraf gegaan wat de kenmerken van de maffiacriminaliteit in Sicilië in kaart heeft gebracht. Dat is doorontwikkeld tot een strafbepaling die dus toegesneden is op de Italiaanse maffiacriminaliteit. Ja, die kun je niet kopiëren. Dat kan je niet kopiëren. Dan zou je dus eerst in Nederland ook zo'n onderzoek moeten doen. Moeten kijken, wat is nou de stand van onze georganiseerde misdaad? Wat zijn nou de specifieke kenmerken van die netwerken die we in Nederland zouden willen aanpakken? En dan kun je dan overwegen of een strafbepaling nodig is, ja of nee. Ja. En wat viel u eigenlijk op in die aanpak van criminaliteit hier met Italië? Zijn ze daar harder en wij softer? Over de hele linie wel. Ja, absoluut. Het beleid is repressiever, dus echt meer veel strakker ingeregeld. Zit veel dichter op het, zeg maar, wat we kunnen zien als minimum van mensenrechten. Daar schuurt het wat meer tegenaan. Maar ja, de samenleving is ook bereid om te zeggen, nou, we beperken onze grondrechten om die aanpak mogelijk te maken, omdat die maffiacriminaliteit zo schadelijk is voor de samenleving dat we dat wel moeten uitroeien. Dat bewustzijn is nog heel erg aanwezig in Italië. Daar werkt de overheid denk ik ook actief aan om dat zo te houden. Daar hebben we in Nederland denk ik nog wat winst te boeken. Maar ja, het is dus belangrijk dat daar onderzoek komt, wat mij betreft, wat in beeld brengt hoe we ervoor staan in Nederland. Zo'n sociologisch onderzoek? Ja, zou ik wel aanbevelen om dat te doen. Ja, want dan weet je heel goed welk segment van die georganiseerde misdaad je precies hard wil aanpakken. Ja. En dan is het natuurlijk de vraag, ja, dat heb ik ook wel in gesprekken gehoord, een harde aanpak van de overheid kan ook weer een hardere reactie uit de misdaad uitlokken. Ja, dat zijn politieke vragen of we die kant op moeten willen gaan. Aan de andere kant, een heel milde reactie op deze ernstige misdaad zet ook niet echt zoden aan de dijk, denk ik. Over politiek gesproken, de uitkomsten van het onderzoek heeft u vanmiddag gepresenteerd aan minister Yazilgus van Justitie. Mm-hmm. Wat vond zij ervan? Wat was haar reactie? Ze was erg verheugd met het onderzoek. Kijk, de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Nederland is een van haar prioriteiten op haar agenda. Italië heeft haar belangstelling gehad al een aantal jaar. Dus zij was heel erg blij om een vollediger beeld te krijgen van hoe die antimafiarecht wetgeving er precies uitziet. Ja, we gaan er meer van horen. We gaan er zeker meer van horen. Hartelijk bedankt, Laura Peters, universitair hoofddocent strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, goedemiddag. Tunesië is voor mensensmokkelaars een populaire vertrekplaats om migranten illegaal naar Europa te sturen. Moet de Europese Unie snel afspraken maken met Tunesië om deze route af te sluiten zoals de VVD wil? Of zadelen we Tunesië dan met een probleem op? Gaan we het zo over hebben. Ja, dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Sid van der Linden. Fijn dat u er weer was. Ik ben er morgen weer. Fijne avond. NPO Radio 1. De NAVO moet serieus nadenken over de wijze waarop Oekraïne na de oorlog beschermd kan worden, zegt topman Jens Stoltenberg. Het Militair Bondgenootschap wil voorkomen dat Rusland troepen van de ene plek terugtrekt en daarna op een andere plek een nieuw offensief begint. Premier Rutte heeft in het debat over de gaswinning in Groningen toegegeven dat hij niet genoeg heeft gedaan om de belangen van Groningers te behartigen. Maar aftreden is niet aan de orde, zei hij. Eerder in het debat werd de oppositie woedend over de uitleg van de premier. Voor de Belgische ambassade in Den Haag hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd. Voor de 20-jarige Sanda Dia overleed toen hij bij een ontgroening bewusteloos raakte. Leden van de studentenclub kregen hiervoor vorige week een boete en taakstraffen tot 300 uur. Dat vinden de demonstranten een te lage straf. En in een duingebied ten noorden van Petten